zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dla Kijowa konieczny jest reset w relacjach z USA, mówił w Trójce Bronisław Komorowski. Polska nie jest w stanie jeszcze bardziej wspierać Ukrainę, mówi wiceszef MSZ-u, ale zapewnia o kontynuowaniu pomocy. W tym serwisie także o tym, że Dania rozważa wprowadzenie zakazu używania smartfonów przez najmłodsze dzieci. Ukraina jest gotowa do podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie minerałów, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski. Reset w relacji z Waszyngtonem jest dla Ukrainy konieczny, bo bez wsparcia Stanów Zjednoczonych będzie ona pozbawiona nie tylko sprzętu, ale i cennych informacji wywiadowczych, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Są takie systemy, którymi dysponują albo tylko i wyłącznie Amerykanie, albo przede wszystkim Amerykanie. Mam na myśli tutaj zwiad, prawda, kosmiczny. Czyli bez Amerykanów wywiad. Ukraina nie będzie w stanie prowadzić dalej tej wojny? No będzie, tylko będzie o wiele trudniej i Rosjanie zyskają jeszcze większą przewagę. Bez wsparcia amerykańskiego w postaci właśnie obserwacji z kosmosu i możliwości jakiegoś ostrzegania wczesnego, też będzie w o wiele trudniejszej sytuacji. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Polska nie jest w stanie jeszcze bardziej wspierać Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych. Andrzej Szejna był pytany o działania w sytuacji, gdyby z pomocy dla Kijowa wycofały się Stany Zjednoczone. My robimy to, co należy i zrobiliśmy to, co należy, zarówno w wymiarze militarnym, jak i humanitarnym, przyjmując przecież miliony Ukrainek i dzieci. Udzieliliśmy pomocy społecznej, pomocy humanitarnej, więc to wszystko razem daje naprawdę największy pakiet pomocy, jaki możemy sobie wyobrazić. Jeżeli popatrzymy na wsparcie dotychczasowe, no to Polska jest w awangardzie. Będziemy to kontynuować. Wiceszef MSZ dodał, że obecnie najważniejszą rzeczą będzie zmobilizowanie jak największej liczby państw, które będą pomagały Ukrainie, ponieważ tylko wspólny wysiłek europejskich krajów może być skuteczny. Jak się okazało, to była jednak pechowa trzynastka. Tylko 2 Oscary dla wyróżnionej 13 nominacjami Emilii Perez i aż 5 statuetek dla filmu Anora. Za nami 97. ceremonia rozdania Oscarów. Uroczystość przebiegała dynamicznie i uniknięto wpadek, których nie brakowało w ostatnich latach. To był wieczór Shona Beckera, twórcy Anory. Jego filmowy obraz otrzymał wyróżnienia dla najlepszej produkcji oraz za najlepszą reżyserię, montaż, scenariusz oryginalny i najlepsze aktorki Maki Madison. Dziękuję Akademii, to wiele dla mnie znaczy. Dziękuję wszystkim nominowanym w tej kategorii. To olbrzymi honor być w tym towarzystwie, mówił ze sceny reżyser Anory. Brutalista został doceniony w kategoriach za zdjęcia, muzykę i najlepszego aktora. Tutaj statuetkę otrzymał Adrian Brody. Aktorstwo jest bardzo kruchą profesją. Dziękuję, że wciąż mogę to robić. To, co kocham, mówił ze wzruszeniem Adrian Brody, kategorią najlepszego filmu międzynarodowego, wygrał brazylijski obraz I'm Still Here, pozostawiając w pokonanym polu polsko-duńską produkcję Dziewczyna z igłą. Jedną z większych niespodzianek gali oscarowej było zwycięstwo skromnej łotewskiej produkcji animowanej Flow w części segmentu In Memoriam, przypomniano postać polskiego filmowego kompozytora Jana Kaczmarka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Duńczycy planują wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych przez dzieci poniżej 13 roku życia. Zakaz ma obowiązywać w szkołach i podczas zajęć pozaszkolnych. Częste korzystanie ze smartfonów daje poczucie przyjemności, ale nas nie rozwija, mówi Marcin Maj z portalu Niebezpiecznik. Z jednej strony mamy takie poczucie, że spędzamy jakoś czas, czyli nasz mózg jest nagradzany dopaminą za to, że coś robimy. Jednocześnie tak naprawdę nie robimy nic, co by nas męczyło, więc nie można powiedzieć, żebyśmy się przy tym rozwijali. Ktoś mógłby zadać pytanie, a dlaczego miałbym robić coś, co mnie męczy? Z tego samego powodu, dla którego czasem dobrze jest się poruszać. Jak dodał Marcin Maj, neurobiolodzy dostarczyli dowodów na to, że trening mózgu można porównać do treningu mięśni. Wiemy już, że do edukacji nie powinno się podchodzić w taki sposób, że uczymy dzieci tylko po to, żeby one coś umiały. Uczymy po to, żeby ich mózgi pracowały i przez to nie doznawały dosłownie demencji. Ekspert wyraził uznanie dla duńskich urzędników, którzy zalecają ograniczenie używania telefonów przez dzieci, ale także dają nauczycielom narzędzia, by takie zmiany wprowadzić. Klimat. Po niemal bezśnieżnej zimie rośnie zagrożenie suszą. Do końca marca został przedłużony stan zagrożenia hydrogeologicznego dla 11 z 16 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego. A także kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. A chodzi o niski stan wód podziemnych. Stan wód na powierzchni widać gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na przykład na poziom Wisły na wysokości warszawskich bulwarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok nie odpuszcza walki o obronę tytułu mistrza Polski. Wczoraj zespół z Białegostoku w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wygrał z GKS-em Katowice skromnie 1-0. Do podium próbują również się zbliżyć piłkarze Legii, którzy przed własną publicznością pokonali Śląsk Wrocław 3-1. Na ławce Legii zabrakło Gonzalo Feio. Portugalski szkoleniowiec był zawieszony za nadmiar kartek. Drużynę poprowadził jego asystent Hiszpan Inaki Astis. Ja myślę, że dużo sytuacji kreowaliśmy, żeby ten wynik był większy. Wiadomo, że też w przerwie rozmawialiśmy, żeby poprawić parę rzeczy, szczególnie w pressingu, intensywności, parę rzeczy taktycznie. A wydaje mi się, że ta chęć jakby się wbić do przodu, robić te rzeczy, co rozmawialiśmy, bo potem te efekty są. W innym meczu Puszczanie Połomice przegrała z Motorem Lublin 0-1. Sukces polskiej panczenistki. Angelika Wójcik zajęła 6. miejsce na dystansie 500 metrów podczas finałowych zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Herenven. Tym samym 28-latka zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej na tym dystansie. No, cieszę się. Jest to dla mnie niesamowite i pokazuje mi, że piękne rzeczy mogą się zdarzać i niech one się zdarzają też w nadchodzącym sezonie. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Tych niestety brakuje nam w skokach narciarskich w konkursie indywidualnym na normalnym obiekcie podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Najlepiej poradził sobie Paweł Wąsek, zajął 10. miejsce. Piotr Żyła, który bronił tytułu, był 20. Mistrzem Świata został Norweg Marius Lindvik. Szarzyzna może być tym słowem, które będzie dziś Państwu przychodziło na myśl po spojrzeniu za okno. Taka szarzyzna w sam raz na poniedziałek. Nie mogło być inaczej. Będzie pochmurno i może padać. Słaby deszcz i mrzawka, a w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem. Termometry na ogół pokażą od 6 do 8 stopni. Nieco cieplej na Dolnym Śląsku, chłodniej tradycyjnie w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, to ja i pięknie dziękuję za ostatnie 3 godziny. Zostawiam Państwa z Maćkiem Jankowskim. Dzień dobry. Czołem. I z taką informacją, Cristiano Ronaldo nie poleciał na mecz do Arabii Saudyjskiej, bo grozi mu 99 batów. A nie do Iranu? Do Iranu. Do Iranu, przepraszam. Ale do Iranu. Rzeczywiście do Iranu. Może Maciek przeczyta Państwu więcej na ten temat. Hiszpańska Marka to wczoraj opisała. W Iranie to w ogóle się ciekawe rzeczy dzieją pod tym kątem. Ciekawe w cudzysłowie, ja znam taki zespół metalowy. Tam granie metalu jest zabronione, więc oni wyjechali do Skandynawii, bo też groziła im kara chłosty i różne takie, więc nieciekawie. O wiele mniej ciekawie niż ta szarzyzna za oknem. U nas nie jest aż tak źle. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki. No i właśnie, Maciej Jankowski, wspomniany już przez Roberta. Dziękujemy bardzo. Do 12 w takim składzie będziemy z Państwem. Time to pay. First time you do it with a friend. Second time you do it in bed. Third time you can't get enough. Then your life gets all fucked up. Jump in like a hero who'll be forgotten soon. I'm strung out on it and I can't get away. I'm strung out on it and now it's time to pay. Strung Out Johnny na początek od Igiego Popa w audycji Dobrego Dnia. To fragment z płyty Every Loser, płyty z 2023 roku, a ja cały czas, myśląc o tej płycie, mam wrażenie, jakby ukazało się dosłownie chwilę temu. W kwietniu natomiast, to jeżeli chodzi o płyty nadchodzące, ukaże się nowość od tego zespołu, prosto z São Paulo, Terno Rei, czyli jak to redaktor Haverluk ocenił, brazylijskie The Smiths i ich nowy utwór. Numa noite qualquer, Bardzo dużo lat 80. w tym brzmieniu. To zespół z Brazylii, Terno Rei, zapowiadają płytę, która ukaże się w kwietniu, a ja zachęcam do tego, żeby państwo proponowali swoje pomysły, może wysyłali nam swoje pomysły, tak to lepiej zabrzmi, jeżeli chodzi o tych The Smiths w różnych krajach, bo ostatnio jesteśmy w trakcie takiego poszukiwania zespołów, które mogłyby być okrzyknięte The Smiths skądś tam. To jest akurat The Smiths z Brazylii. I kwadrans po 9:00, my w tej godzinie jeszcze o ekonomii co nieco porozmawiamy, a o tym co więcej dziś w programie przed 12:00 jeszcze zdążymy powiedzieć, a to Moby. W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad. Ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostaw. Ciąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Czarny Hi-Fi tutaj w roli producenta. Daria ze Śląska ze swojej drugiej płyty na południu bez zmian. Natomiast jeżeli chodzi o to, co będzie się działo przed południem u nas w audycji Dobrego Dnia w Trójce, no to oczywiście pojawi się również płyta tygodnia, to chwilę po 10:00. Poza tym z cykli Piknik Naukowy i Fajny Film. Tutaj oczywiście podsumowywać będziemy Oscary 2025. Rzecz jasna musimy powiedzieć o tych filmach, które Oscary otrzymały. To wszystko stanie się jasne przed 11:00. Myślę, że już jest jasne zresztą dla wszystkich tych, którzy śledzą i słuchają Trójki od rana, ale my będziemy przypominać wspólnie z Ryszardem Jaźwińskim o tym, co się działo za oceanem. Trzecia strona obrazu dziś także, czyli te nieoczywiste opowieści o sztuce, no i o zdjęciach także kilka słów od Michała Matusa po 11:00. Zakończymy wszystko prozą w Trójce i kolejnym odcinkiem czytanym przez Arkadiusza Jakubika. Chodzi o książkę Szczepana Twardocha. Peter Doherty u nas teraz muzycznie, to jest wyprawa w stronę country. Artysty, który raczej kojarzony był z garażową alternatywą brytyjską dotychczas. I dredge the mouth of the humble for better life. Slipped unnoticed across your border for better life. A song he skips and bumps along seems to fall apart. And all I want is it comes. Tiptoed around gravestones, digging up old songs.

Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Płyta indukcyjna Electrolux Slim Fit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9.31, tu program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Melduję się. Dzień dobry. A ze mną Wojtek Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Zaczynamy niestety od takiego ponurego chyba tematu, czy Nord Stream będzie reaktywowany. Dzisiaj pisze o tym niemiecka bulwarowa gazeta Bild, która twierdzi, że od kilku tygodni w Szwajcarii toczą się tajne rozmowy na ten temat, ale wcześniej o istnieniu takiego planu pisał znany brytyjski Financial Times. Czy dzisiaj poza Putinem ktoś chciałby w ogóle Nord Stream wskrzeszać? Jakie ewentualnie Stany miałyby tutaj interesy? Czy to jest może, i taką mam nadzieję, jakaś zwyczajna kaczka dziennikarska? Jest dużo sygnałów o wielu chętnych powrotem Nord Stream 2, natomiast to nie znaczy, że ta sprawa jest przesądzona albo że Donald Trump o czymkolwiek zdecydował. Rura Putina jest zagrożeniem dla Europy Środkowo-Wschodniej, całej Unii Europejskiej, a szerzej całego Zachodu, i po kryzysie energetycznym podsycanym przez rosyjski Gazprom w 2022 roku wszyscy powinniśmy być o tym głęboko przekonani, bo mamy dowody empiryczne. Natomiast są tacy w Niemczech, którzy chcą zarabiać na, w cudzysłowie, tanim gazie z Rosji, i są w USA tacy, którzy promują izolacjonizm i biznesy z Putinem. Czy ich interesy zwyciężą? Miejmy nadzieję, że nie. I tutaj jest pole do aktywnego działania Polski. No i tutaj taką może nadzieją jest to, że jednak Amerykanie mają potężny biznes w tym, żeby wysyłać do nas skroplony gaz LNG, chociażby do Polski. Wiemy, że najwięcej tych statków jest albo z Kataru, albo ze Stanów Zjednoczonych, więc jest szansa, że tutaj Amerykanie policzą sobie to i stwierdzą, że im się to nie opłaca. Nord Stream 2 to jest zły biznes także dla Amerykanów, który może się skończyć nacjonalizacją aktywów, utratą miliardów dolarów, tak jak stało się w 2022 roku, kiedy Władimir Putin znacjonalizował różne aktywa zachodnie i zabrał firmom zachodnim fabryki, tak jak to zawsze Sowieci robili w historii, więc to jest też zagrożenie biznesowe, jeżeli nawet ktoś chciałby być wielkim dealmakerem. Natomiast biznes LNG z USA ma coraz większe znaczenie w Europie. Komisja Europejska chce podpisywać kolejne kontrakty, nawet w Polsce słychać o kolejnych umowach, więc po co rezygnować z takiej perspektywy dla rury Putina, która nie powinna wrócić do pracy. No i chyba to nie jest tak proste wskrzesić tę rurę, no bo ona jest przecież potężnie uszkodzona. Jedna z nitek Nord Streamu drugiego podobno jest nietknięta, co nie znaczy, że jest nieuszkodzona. Od tego należałoby zacząć. Ponadto należałoby zdjąć sankcje amerykańskie wprowadzone za pierwszej administracji Donalda Trumpa i potem wprowadzone po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto należałoby odmrozić procedurę certyfikacji w Niemczech, gdzie jest przygotowywany nowy rząd, więc jest jeszcze wiele punktów, w których będzie można blokować ewentualne pomysły powrotu do Nord Stream 2. To nie jest dobry pomysł, ale jeśli ktoś taki będzie miał, to jeszcze długa droga, żeby mógł go zrealizować. Czy będzie mrożenie cen energii w czwartym kwartale? Rząd najpierw zapowiada przegląd taryf, który do końca kwietnia mają mu dostarczyć sprzedawcy. No jednocześnie takiej możliwości nie wyklucza. No i pytanie, czy to byłby dobry ruch? Co najpierw może, powiedzmy, rząd w tych taryfach zobaczy? I czy wyczyta z tego, że faktycznie ceny prądu trzeba cały czas jeszcze mrozić? Jeżeli ceny na rynku będą dążyć do uspokojenia, tak jak widać, że obecnie się to dzieje, to może się okazać, że mrożenie nie jest w ogóle potrzebne, bo cena na rynku będzie wystarczającym uzasadnieniem do zaoferowania taryf, które będą niższe niż w tym roku. Polska chce opóźnienia o 3 lata wejścia w życie unijnego systemu ETS2. Chodzi o rozszerzony podatek od śladu węglowego i m.in. zakaz montażu pieców na paliwa kopalne, w tym też te gazowe. Ministerstwo Klimatu mówi, że do Komisji Europejskiej tutaj wysyła taki apel, dajcie nam więcej czasu, to my ocieplimy jeszcze kolejne domy, to mniej nas zaboli w momencie, kiedy te nowe przepisy unijne wejdą w życie. No i pytanie, czy tutaj rząd nie przegra jednak z unijną biurokracją? Czy taki krok ma sens? To europejski przemysł, europejski sektor ciepłowniczy może dzisiaj wygrać z Komisją Europejską, bo mamy całkiem inny klimat, widać korektę Europejskiego Zielonego Ładu i te z rozwiązań, które nie były opracowane z punktu widzenia faktycznego oddziaływania na gospodarkę, będą korygowane, bo priorytet to dzisiaj rozwój gospodarczy, dlatego jest przestrzeń do tego, aby Polska znalazła sobie dodatkowe środki i dodatkowy czas na transformację, która w założeniu jest dobra, ale w szczegółach może mocno uderzyć gospodarczo. To się słyszy z wielu miejsc, że jest teraz inny klimat w Brukseli, że to, co my w Polsce słyszymy o deregulacji, to jest też jakieś takie echo tego, co idzie ze strony Brukseli. No i jest jeszcze jeden pomysł w ramach tego takiego poluzowania różnych przepisów Zielonego Ładu. W czasie swojej prezydencji rząd też w Unii Europejskiej rząd zapowiedział zwiększenie puli dostępnych uprawnień do emisji CO2 za darmo. Na czym to by miało polegać? W czym to nam pomoże? Uprawnienia do emisji CO2 to jest ten swoisty podatek klimatyczny, który powoduje, że wytwarzanie energii z emisją CO2 jest droższe. My wytwarzamy energię głównie z węgla, więc płacimy najwięcej za politykę klimatyczną. Zwiększenie ilości tych uprawnień spowoduje, że ich cena jednostkowa spadnie i będzie nam nieco lżej. A nieco lżej będzie nam, kiedy będziemy tankować w najbliższym czasie, bo patrzę na notowania złotego, zwłaszcza w stosunku do dolara, patrzę na notowania ropy i nie wygląda to najgorzej. Widać, że presja geopolityczna na ceny ropy i paliw spada. Jest nadzieja na to, że na Bliskim Wschodzie będzie spokojniej. Niektórzy mają nadzieję, że zaraz skończy się wojna na Ukrainie i to widać na giełdzie, widać to w nadziejach inwestorów i także będzie to coraz bardziej widać na stacjach paliw. Należy jednak zawsze zastrzec, że każdy kolejny czarny łabędź na mapie, a tych nie brakuje ostatnio, można znowu wywindować cenę surowca. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, był z nami przed południem. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Ekonomia wróci na naszą antenę już niebawem, a tymczasem dziękujemy. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo.

odkładamy na bok telefix. Wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi. Kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi. Do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie sy. Robimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka, gdy mówię, co mówię, po blanta. Więc póki was tu mam, póki wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Zostaje powiedzieć, jak się cieszę, że was mam. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie. Gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci potem towarzyszą aż do renty. Bunkrów nie ma, tak śpiewa Vito Bambino na antenie Trójki. No a my wspominamy oczywiście artystów, którzy w tym tygodniu odeszli. Niestety jest tych nazwisk kilka i do nich dołączyła w ten weekend Angie Stone, legenda R&B. Do what you gotta do. To teraz u nas muzycznie. They would pass. My problems weigh me down, but I know they will not last. Searching for the answers, all along they've been so near. I took a trip down in my soul and put aside all of my fears. I said, you can make it. Do what you gotta do, baby. Keep your head up. You can. Do what you gotta do. Oh, oh, oh. About to stand on faith. I wanted to give back what he gave to me. So I made a brand new start. I sprang from my soul. Passion kept me holding on. You can make it. Do what you gotta do. Do what you got to do. You can make it. Tell me, can you feel me? Yeah. Holler if you're with me. Yeah. If you get what I'm saying, say do what you yeah. Want. Holler if you hear me. Yeah. And tell me, can you feel me? Yeah. Holler if you're with me. If you get what I'm saying, say yeah. Yeah.